گران محترم اوریدونکو د مولانا شانومان بادشاہ صاحب د درس قران د 235 نمبر 61 چې په منری پایان محل لا ډاګه جب د مناره په جمعات کې په 10 او 17 11 2012 کې شوه د دې د ملاوی دو په 63 مکتبۃ الارشاد 61 اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نزدې مین چوک جنگیرا روډ سوابی پروپرائټر انور شیر توحید موبایل نمبر 0357-5110-124. لیم کرو حفیع آدی دا پارا چه مکرون لکی پاگی که یا انجام داشی نتیجه داشی چه آغی دا حق خلاب آم مکرون آسا دشونه کئی پاگی که دا حق خلاب آغی سا دشونه کئی را غنڈی گی و منصوبه جوڑی وما يمكرون او مكر لكيد تدبير او سازش نه کوي الا بالبصم مگر په خپل ځانونو باندې وما يشعرون او دای نه پويږي الله وای نه پويږي ځان له چې د نمرای ته کواړه شي ځان له ورپسې الله تعالی زجر ور کوي وا اذا جاءتهم آیه او کلا چه راشی دیتا یو موجزا یو دلیل کالو نو آئی دی لن نو منا ایر گیس چریم یکین لکو مونگا حتا نو تا ترسو چین دی را کلشو مونگتا مثل ما او تیا رسول اللہ پشاند آغا چو ور کلشو رسولانو دا اللہ تا یا پیو زل کتاب راشی یا چې دین یو قربانی پېښ کې یو اوري اوخري یا چې دینو دا که سماکه سم مطالبه به پېښ کولې نو چې دا وینو بیا به اومنو الله وینا دا تاسو پته به بني دا خبره تاسو پته بنه را چې تاسو سوګو غواړي نه غلب ز پیغمبري ورکوم دا تاسو پته بنه را دا دا اللہ پتا بدا اللہ عالمو اللہ دیر خپو آدے حیثو یجعلو رسالتا کم زائکے چے گردوی خپل رسالتا خپل پیغمبری چے چالا ورکی دا دا خواقا دا دستاس خواقا ندا سیصیب اللذین اجرمو زردہ چوبر سیگی آقا کسانو تا چے جرمی کڑے مجرمان دی صغارن ذلتو عند الله دا اللہ صحا پنیز دا اللہ وعذاب شدید او عذاب سخت بما کانو یمکرون پا سبب دا آغی چی دا این مکرو نکول دا حق خلاف سادشو نکول اللہ وی دای با زلیل کوم او ذلت پوترسی یادو ساده چا چی دا حق خلاف سادشو نکلی دا منصوبه جوڑی کلی دی اغی با اللہ دنیا کم ذلیلہ کئی و خیرت کو دردناک عذاب ور گئی اللہ دی منگا دا ذلت او دا عذاب نو ساتی او اللہ دی دا ٹولو لے وار گنو نا معاف کی اللہ دی زمنگنا دا خپل رضا کارو نوالی للہ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. فمن يرد الله بس آغسوك چه اراد لري الله تعالى ايه ديه دده چه هدایتو کی آغتا يشرح صدره نقرانزی سند آغا للإسلام دپارا دی اسلام. ومن يرد او آغا سوکا چه ارادو کی اللہ تعالی این یضله دا چه گمراہ کی دے دے چه مہر دو گمراہی اولا گئی پدو باندے یجعل صدره نوگردی سندد ویکن حرجن تنگ سختا کانما یسعدو لکش دی خیجی فی السمائی اسمان تا کذالک یجعل اللہ الرجسا دارنگی گرزوی اللہ تعالی گندگی دو کفر دو شرک علی الذین لا یؤمنون پا کسانو باندی چی ایمان نراڑی. وهذا صراط ربکا او دا قرآن کریم لار دا درفستا مستقیما نیغا قد فصلنا الآیات یکیننا وضاح سرا بیانو منگا دلائل لقومی یذکرون دپارد داسکوم چی نصیت اخلی. لهم دار السلام دا دید پارا کورد سلامت یادے عند ربهم درب دی سخا وهو ولیهم اول تعالى دے دوست دی بما کانو یعملون سبب دا آغی عملونو چه دی کول. و یوم یخشرهم او پا غرز چه را غن بکی دی جمیعا طول یا معشر الجن بوی اللہ اے طول گیا دی پریانو قد استکثرتم یقیناً زیاد تا بکڑیو تاسو د ځان من الانس د انسانانونا یا قد استکثرتم یقیناً زیاد گمراه کړیو تاسو من الانس د انسانانونا. وقال اولیاؤهم او بوائی دوستان ددئی من الانس د انسانانونا ربنا استمتعا ای رب زمونگا فائدا اغستوا بعضنا ببعض بعضی زمونگا پا بعضو وبلغنا اجلنا الذي اور رسیدلیو مونگا نیټه خپلې اغتا اجلت لنا چتا مقرر کړی وا زمونږ د پاره. قال النار مسواکم وبو وای ورتا چور ټیکان ساسو دا خالدین فیها همیشه با اوسیدن کی وی پاغی کی الا ما شاء الله علاوه دا آغینا چو غواری اللہ تعالی ان ربکا یکینن ربستا حکیم علیم حکمت والا او پوا دے وکذالک نولی او دارنگی مسلط کو منگا بعض الظالمین بعضم بعضی ظالمان پا بازو باندے بما کانو یکسبون سبب دا آغی عملونو چدیئے کئی. پا مخینو آیتونو کے پینزم اکابا ذکر شوا او دا آغین بعد اعتراض دیئی پا رسالت باندے داغی جواب اللہ تبارک و تعالی کو چدا پیغمبری نبوت دا سے کسبی شے نہ دے چدا بچا تا پا محنت پا کڑان یاد چا پا تبا او پا خوخ ملاوی گی بلکہ دا یو وهبی شے دے اللہ تبارک و تعالی چی چالا غواڑی اغلی ور کئی او اللہ رب العزت وی زپ دے خبو ایم چی سوک دے نبوت او دے رسالت قابل دے او رسالت او نبوت چالا ور کم اللہ پا دے خبو ایگی نو اللہ چی چالا نبوت او رسالت ورکی نو غد آغی احل دے پا آغی بانے اعتراض کول یو بیزای خبر دا او دا مجرمان چی آغی دا رسالت دا نبی علیہ السلام نا انکار کئی اللہ رب العزت وی دی دبا دا اللہ پا نزبانی ذلت ارسی گی و عذاب شدیدم او عذاب سخب و تورسی گی. اس پیغمبر راغے قرآن کریم راڑا نو دا آغے مخاطب انسانان ٹولو نو اللہ تبارک و تعالی چی دا چاز لکی طلب او انابت او میلان حق طرف ته وی نی نو دا غسی نہ کولاو کی او غیته اسلام دن نکی داد الله تبارک و تعالی پر زونه دا الله رب العزت وای فمن یرید الله بس آسو کا چهراده لري الله تعالی ایا دیو د دې چې هدایتو کې هغه تا توفیق ورل ورګي د حق د قبلولو چې الله تعالی چاله د حق د قبلولو توفیق ورګي او الله غواړي چې دې پر راه راست باندې په دین اسلام او شریعت باندې عمل پیراوي اللہ تبارک و تعالی اغتا توفیق ورکی و یاد دا غصم لاری و دا شریعت اللہ تبارک و تعالی آغا چاہتا توفیق ورکی چی آغا کی رجوعی اللہ تا رب تا آغا رجوع کی گی نو اللہ والا توفیق ورکی یشرح صدره للاسلام پرانیزی سینہ دا آغا دا پارا دا اسلام دا زلپ مینہ بانے آغا دا حق قبل دو تا غاڑا کی دی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو روان صلو امامیلو سرسو شوا توری دا تیگی نرائیست دا وی پتی بانی نن فیصلہ کم دا غزوان دا بنی آشمو چراغل دے او خلق چرینو آگی دا پلار نکا دا دین نعڑی دا غا فیصلہ بکم او چراغل دے پخپلا ام آغا دین دا غیب حقیقت پو وشو دے نو پا کلاو زلو باندے دا زلو پا مینا باندے دین اسلام قبول کر دے دا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا آستانے پا درشل راغل دے آزر شوه ده او ده نبی علیه صلاة و سلام پا لاسه لاسه خده او دین اسلامی قبول کرده ده اللہ والا اغسینه کو لاوکلا اسلامی و تدل نکا داد اللہ فضل وی دارنگه اللہ را بولیده چه ده چاد پارا اراده او کی نو آغ خلق لان اللہ تبارک و تعالی توفیق ورگی دا آغ اعمالو چی غیبانی اللہ رضا کی گی ومن یرد او آغ سوکا چی اراد لری اللہ تعالی ایو دلہو دا دیچے گمراہ کی دلرا اللہ سو گمراہ کی نخا اللہ دین و پیغمبر دے ہدایت او دلار خود دلی دا پار را لی گلی دو گمراہ کور دا پار ندی را لی گلی خو اس دے انسان خپل پاغی کی عمل دخل لے ڈاکٹر چوزائی یہ کلینک جوڑائی او آغازائی کے بورڈ لگئی نو غدیل لگئی چه دیدا که کم خلق بیمارانی اغراشی او زول علاجو کم او آغی روخ کی اللہ داکتر دید پارا رازی او بیا یو سڑے راشی اغد بیماری حلو ای داکتر دا آغی تشخیصو کی او اغل دوائی ور کی نو چه کم یو بیمار اغد دے خبری پا طلب کیوی چیارا مال اللہ سیت را کی نو داکتر خبری تا پا غور بانی غک کی دی او بیا چو علاقہ کم دوائی ور کی او پا کم ترتیب بانی دا پا کم طریقہ دا آغی دا استعمالو لو خبر و دو کی نو آغا سی استعمالی او چی کم پال پر ایز ورد آغا و خی نو آغا سی آغا کی نو دا آغا دا دی خبر امید زیاد بی چی آغا اللہ روخ کی و بیماری ولا ختم کی خو ڈاکٹر موجود دی کلینک کولاوی یو سڑے بیمار دے آغا دا ڈاکٹر خوال نزی او چو کم سیزن آغا تا بیماری لگے دل دا نو آغا شیخ استعمالی نو ڈاکٹر خور آغا لدے و چو زیت علاج نکی نو رد بیماری ولالا سوا کی تردے پورے چو رد بیماری و دازی شی چی بیا ڈاکٹر اللہ خلق بوزی نو ڈاکٹر و توید تروتا سکولا بیا یہ بائی دو آوا تا کوئی اللہ دی پی رحمو کی دے وی دے علاجنو نہ ہوتے دے دزان لے علاجنو کو کنا تی بی وطا لگی دلیوان نو دیر ڈاکرل لطن او آغا سیزونا چه غوڑ و یخ پا غیبانی تی بی سوا کی دا آغا دی استعمالول او کله چې ټي بي داسې حال ته ورسېده چې پېپړې ختم شي بیا ډاکټر وای بیا یې صحیح کوی سره داسې الله پیغمبر او کتاب را لېګلې دي د اصلاح او د هدایت د مخلوق د پاره خو چې کوم خلک هغه ته توجه نه کوي او متوجي کیږي نه نو دا هغه علاج به بسو شي اغا با سنگ روخ شی او داغه اصلاح با سنگ او شی او بیای او سڑه ده اغا واوری ده خو اغا داغه مطابق عمل نکی پال پر از نکی نو داغه گمرهی بلاله سوا کی گی ترده پوله شده بلا علاج شی نو اللہ وی ومن یوری ده او آسو کان چه اراده لري الله ايو ذله هدا دي چه مور دا گمراهي ولګي باغ باندې دمو گمراهي مور ګولاي د بس لایلا شو يجعل صدره نو ګرد يسنا داغ ويكل حرجن تنگ سخته بالکل اغسينه ولا سخته تنگ کی او دته چې د دین اسلام وای نو د دین اسلام قبولول و د داسې ښکاری لکه ته وته وای چې اسمان ته وخیجا د باندې ورختای راشي ها غزای ته بزم ها ته یو وړو کې چې زړه نوي کنه او ته د ورشه بچې دکان ته وزبو سا غزای تزم نو آغا دای با دوم رووی جتا بانی بور خطایی را ولی تب ویگه نمیاشت مزل لیو تا نو دبانی ور خطایی را شی تب وای چه اسمان تی خیجی تا نیو سره وی و دوم را آغا دای دوکر تب وی اسمان تا دی لیگم ساسمان تا خودی نلیگم چی دا سی دیووی آل تی پا آغا وار خطایی را غلی ازبو ساغ ازای تزم نده تا چه دی اسلام دی دین او دی شریعت خبره که دی قرآن او دی سنت خبره که تا بای اسمان تی خیجه دا سی پی وار خطایی اوڑی تنگی چه لگتا و تاویلی چه اسمان تا بخیجه یجعل صدره نو اگرده سینه ده ده دویه کن حرجن تنگ سخته که انما یسعدو فی سما لکه چه ده خیجی اسمان ده دا داسی غریبانه ورختایی او داسی ده اسلام ده ایمان ده شریعت ده غاره که خدر و ده داسی خکاری الله رب العزت وی کذالک یجعل الله الرجس دارنگی گردوی الله تعالی گندگی د شرک علی الذین فاغا کسانو باندی لا یومنون چی ایمان نرالی مشرک خودی پلید کنا انما المشرکون نجسون الله وی خبره دارا مشرکان پلید تی گندو ندی دا آغای پلید پسدی دا شرک بواجا دا چه مشرک دن و پا آغا بانده گندگی دا شرک پرتا دا دا چه ده ایمان نرادی نو دو بانده آغا دا شرک آغا گندگی پرتا دا و دید آغی نپاکی گی نا نو دا بدنصیبه او بدکسمته دول مردبانی دا غن تا پلنه او زان تینا نپاکی نو چه زان تینا نپاکی نو پلید پا پلید بای دا غسی گن بای قذالکا یجعل اللہ الرجسا دارنگی گردوی اللہ تعالی گندگی دا شرک على الذين لا يؤمنون فاكسانو چی ایمان نراڑی دے ایمان نراڑی گنا چی ایمان نراڑی نو گن پہ پروتے او گندہ سڑے گو ردے با گندہ زیدہ زیخا دو پورے چی گندہ نخطے گنا تو تا جماعت نا زی دتت لیشم اما تا گوری نا دست با دے حال کوچو دے نشید دے پاک زیدہ اچھے دے گندہ زیدہ آو اے ٹک دے بس سیدہ مونگا سیم دا غسیو پریدہ بس دے باغا دیتا زور کئی زګه چې د ګندا سیز ګندا په خیالي ګندا سیزونو ته خیالي او هاذا صراط ربک مستقیما ترغیب قران دا ورګی اغلار چې پاغي باندې انسان کامیابی او نجات درسي هغه صراط مستقیم دی چیتا لاس پناما اللہ تا اولاڑی اہدنا الصراط المستقیم اللہ مضبوط کی میک پنی غلارا سوال لی اللہ نا کڑا دے کنا چی اللہ پنی غلارا می مضبوط کا سوال لی کڑا دے کنا نو اللہ وی وآذا صراط ربکا مستقیما آدادا لیر لارا در افستا نیغا دادا غنی غلارتا چی سوال اللہ نا کڑاو نو تو اولاڑی دوڑای را کئی اوگی اما ہاں دا دوڑای دا انا زخو نخرم دا تا صلوی چراکا خو یا مستی یا لیوانی مست رڑی چه دا سکی یا لیوانی دا سکی یو شے اوگواری نو چه ولی ورکی نو بیا اخلی نا چه اللہ نا دے سوال دو قرآن کرو نو اللہ وی وحادا صراط رب کا مستقیما اگا تا چه زمان دے کمسی سوال کرو نو اگا دا کتاب دے واخلا خسوائی اخلا مینا نو یا وایا مستے و یا لیوانے بیا چه قرآن سوک راوالی او تو اتاو گو رجی دے قرآن راواغسو نو اکثر دے نا پیزار دن جمعات کے پادشوی بار تختی دلیں چیر دا خود قرآن روا دا سنه چی فوقو میو لگی که انهم حمرم مستنفرا فرت من کسورا تبوائی خرون لی تریدلی چی دا زمری نیریدلی چی و زمری را پسرالی خوری می اللہ وی دا کتاب نا دا قرآن نا دا سی تختی وهادا صراط ربکا مستقیما او دا دلار در افستا نیغا دستا در اف اغنی غلار دا قد فصلنا الآیات یکیننا وزا سرا بیان مونگا دلائل لقومی یذکرون دفارا دا سکوم چی نصیت اخلی دا نصیت اغسطلو على خلق چکم دی اللہ رب العزت و اداغی دو پار دی قرآن کے واضح دلائل بیانوں او دا دا اللہ فضل و میرا بانی وی و سمر دا افسوس خبر دا چک قرآن والا دا اس خلق تاریخ خیال وی تاریخ خیال اچی اے بی سی ڈی اے ایف دا وی نو اغروشن خیال دی اجیبا ٹوکا دا جوڑا کردی دا سڑیا د قرآن ویون کے اغا تاریخیال دے اللہ وی او من کان میتن فاحیناہو وجعلنا لہو نورن یمشی بی فی الناس ای اغا سوکا چوی اغا مڑو مڑوی اغا مڑو چاہتا ہوئے چھ دا قرآن او دا سنت اغا روح بگی نشتے نو اغا مڑوی دیوی روشن خیال لوائے مر دے او من کان میتن آیا غسوک چوی آغا مر فاہی ناو پس جواندے کو منگا آغا ایمان ور لور کو چی ایمان پا گراشی آغا جواندے شی آغا کی روحانی جواند راگے و جعلنا له نورن او گردو اغد پارا رنان روشن خیالی کم اللہ وی ایمان میں اولوار کا جوان میں پکرا اس رنا میں اولا ورکڑا قرآن علم میں اولا ورکا روشن خیال شو روشن خیال وائی دو قرآن علم والا تا چھ دو قرآن او دو سنت علم والا ورکڑا شوی آغا روشن خیال لے او آغا جواندے دے چاہو کی ایمان دے اکیدر توحید دا او دا روشن خیال چھ دے دے پا غنیغ لار روان دے وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا او دادا لار در افستانی غا قد فصلنا الآیات یقیننا وزا سرا بیان مونگا دلائل لقومی یذکرون دفارا ددا سکوم چاہی نصیت اخلی داخل کیا دی لهم دار السلامی د دای د پارا کور د سلامت یادې کور د سلامت یاد دار السلام جنت جنت دې دنیا کې فلنه ینه حیات طیبه الله ای یوزله پورې ژوند به ولا ورکم دنیا کې او اخرت کې لهم دار السلام دې د پارا کور د سلامت یادې کور دو سلامتی آغا دے چه لا خوفن علیهم ولا هم یحزنون نو پی سیروی او نبا غمجن کیگی کور دو سلامتی آدے لهم دار السلامی آدائی لا کور دو سلامتی آدے سلامون بوتا کیگی او اند ربی مند پنیز درب ددائی درب ددائی سہا سلامون بوتا کیگی لکه سورۃ یونس کې الله رب ال عزت ذکر کوي دار السلام و د زګه وای چې دای دوا په جنت کې سلامونه کیږي الله کا الله رب ال عزت وای سورۃ یونس لسم نمبر آیات لسم نمبر آیات سورۃ یونس یو لسم سپارا دواهم فیا بلنا د دیبا پاغی جنت کی سوی سبحانک اللہم پاکی دا تعالی اللہ و تحییتم فی سلام او ڈالی د دیبا پاغی کی سلام وی ڈالی او تخفی بودا سلامون پیش کی گی تخفی او ڈالی دا بودا دا سلامون پیش کی گی سلام علیکم طیبتم سلامتی یادی په تاسو خوشاله اوسئ سلامونه به ته کیږي زکه چې لهم دار السلام آدی دا کور د سلامتی یادی سورته رات کې الله ذکر کوي د الله سم سپاره کې الله رب العزت وی لهم دار السلام آدی لا کور د سلامتی یادی لکه سورت رعد و گوری دیار لسم سپارا سورت رعد 24 نمبر آیت کی ذکر کئی سلی رشتم کی چکل اللہ رب العزت دی جنت ذکرو کی جنات و عدنین باغنا دا مشگیری 23 نمبر یدخلونا داخل بشی یغیتا ومن صلح من آبائیم او آغا سوکا چه صالحانوی پلارانو ده دینا و ازواجیم او ده بیبیانو ده دینا و ذریاتیم او ده اولاد ده دینا والملائکتو یدخلون علیم او فرشتی با داخلی گی پدی باندی من کل باب دار دروازینا سلام علیکم وای بوتا سلام دیوی پتا سبانی بما صبرتم په سبب داغی چې صبر کړه او تاسو صبرم کړهولو داغی د وجن سلامون را تکیږي سلام علیکم سلام دی پتا سو سلامت یادی فرشته و سلام کوي جنتیان به یو بل ته سلام کوي الله تبارک و تعالی به ته سلام کوي سلام علیکم دا کو ګورې سورته یاسین کې الله ذکر کوي 58 نمبر آیت دیرشته مې 12 سورته یاسین 58 نمبر آیت 55 کې ذکر کوي زکه چې الله و الہم دار السلام ادیلا کور دې د سلام د سلامونو کور دې د سلامتی یا کور دې نو دل دې الله وای لهم فی آفاکیت و لهم ما یدعون سلام سلام بوی قولم من رب الرحیم وینا دا طرفا درب میربان درب میربان درب سلام بوتا کیگی سلام قولم من رب الرحیم زکا اللہ و ایلہم دار السلام آدیلا کورد سلامت یادی عند ربهم فنزاد رب ددئی وهو ولیهم او اغد دوست ملگر ددئی چه اللہ سر دی دوستان شی او اللہ چه دی ملگر شی دیو ای ملالیل چه کندر دی برطانی وزری ازم چه دنو تپوس کلوی او دی یو اینو دی اقوام متحده جرنل سیکٹری والا کڑا دے از امریکی صدر والا کڑا دے خلو دے وای مڑا بد اخکاری شرمی دلیا داری سلب جوڑا کڑی دے سڑیا ولی دا خلق ما شمانی دا پلالا پاکستان بچے مبصر و تجزیه نگار شوی دے او دمر زیرک مازغاب دنیا کے دیو کم نشتے چه سنگا ٹس کنو ای دا پلانه کارو شو ادا وی دا پلانی رامی توب دا پارو شو زبان خلق را نقار خدا سمجو دا یا سادا دا کوم کم دا دوکا کول شه دا سکوم خونه ده خلق وی دنیا کی یونانیان یونانیان دا پاکستان درائی چه پزان را کیگ دی چه دا لکم کم درو را وهو وليهم او الله دې دوست مددگار دې دی بما كانوا يعملون فسبب داغه عملونو چې دای کو دنیا کې چې کوم اعمال کړو الله رب العزت وای داغه د وجه الله بر دې زره دوستانه کوي ملګرتیا و سره کوي الذين امنوا وكانوا يتقون ایمان راوړو او تقوا وبګي پزړه کې د الله يراو او د شریعت پابندي و دا هغه د وجه نه الله رب العزت دوست ګرځیدل وي به ما کانو یعملون ویل دي ها دا نه چې د مين جوړانو ساکینه د چرسیانو سها د بنګیانو سها پودریانو سها کینه او هغه موږ او داس چې نه کوي اروجه چې نه نیوي او آریا او تا چه گوری نو پا وجود که غوخ نزاییگی او تب واجه ده دوین تیلی ده کیلا ونی ولده شان چه دستنی سوکه ده وله ورده کنه انو زواما چه دار بیسی اسی دغت رسی داس یو پکونه وی دوینه اناس یو ایده زمونگ پیر سیب ده او دا چه ده نو گده نشین ده وی پخر ناسته گده نشین گده نشین نه گده نشین نه گده آقا گده ده ده ناسته خلق رازی و لاسخفی و لخکولی نو سڑی پا دینا بی ما کانو یا عملون پا سبب ده آقا عملونو چه دی با کولو دا غذای که دی افتاباد که یو بابا و تا دی ویده دی نو شیر که لیاسی مسجد نبرا اغل اکثر ده سیاسی لیدران زی اغا بی نظیر تا چیدن و حالات خراب شو ناول را غلیوا انویده چه سون لخت بندل را اخلاسی کنو آغا امرکال با حکومت کهی ناغه یو دری لختی اوال اوی دره دری کال حکومت می نور ده اپا دری مرز بانه چیدن و تای کورت ازا پا دری مرز دادا سی جاهلان دی زمونگ دالی دران خوا دی با بی زمونگ سم شریو کی دم دلوی جاهلان دی او اغا بل ندی اغا آدش پول اغا نوله اغا چو سیوزای بل را گردی را گردی اپا پاکستان دا جنی شیرات لی امو شراب نو میرا بانی علی خام خاصل دی نو مغستو شیخو ندی آغا یو شپگ لختی والو اغا تیو شپگ کال حکومت با نور که شپگو گینٹو تی پرین خودا در دست جاهل دی جاهلان در روشن خیال دی دا ټول د ملالی پلاران دی کنه هر یو وای زما لور ده هر یو وای زما لور ده دا د ملالی پلاران دی ټول ټول یو شان دی کنه تیرې دربار می پهونچې ته سبي ایکو وی دا جاهلان جری دی و ته روشن خیال وای او جاهلان دی الله رب العزت وای و یوم یحشرهم جميعا او په هغه ورځ چې راجمه بکی دی ټول انسانانو پیریان بد اللہ عدالت کیولاڑی یا معاشر الجن او بو ای اللہ اے ٹولگی آد پیریانو قد استکثرتم من الانس یقینا نازیات گمراہ کڑیو تاسو دے انسانانو نا دا تالو جی کمی نخری پخری اگی تا کولی او دا سل انجے گا انجیم جوڑی کڑی وی اگی مو پدی گند اختکڑو چی دی عالم الغیب دی پلانی دای که چی دنو کس سر پریان دیو حلوی و پلانی دای که دامو دا خلق و مازغو که پوکیه چوله و چی دایی گینه پا غیب پویگی یو که زمون نسروک شی نو اغرا لمالومو لشی او یاداو چی کلا و پا زنگل او میره که بیش پراغلا نی بی اعوذو بی سیدی عدلوادی د دې میره د دې ځنګل په مشر بانزان دغه په پناه کې راولم نو دا به سوچو چې یره گینه زره دې دا خب الفاظ زو ما نو ماته بیا څه تکلیف نه رسی او دای متصرفین د نه په نقصان خوندان ګڼل نو گمراه کړل په دا باندې وقال اولیاء من الانس ها او بو ایغا ملگری دوستان دهی ده انسانانو نا رب نستم تا بعضنا ببعضن ای رب زمونگا فایده غسته و بعض زمونگا پا بعضو بانده زمونگ دا خیال و اللہ چه او ده دهی پا وجه بانده مونگ ده ده نپا و نقصان رسی دا کارکی گیره دهی پا وجه بانده زمونگا روک سیزو نا روزی وبلغنا اجلنا الذي اورسيد مونغا نيټي خپلې آتا اجلت لنا چتا موکرړ کډيو از مونږ د پارا الله خپل په دغه داندو کاتو کې لګیاو خپل نيټي ته ورسېدو مطلب دا چې خو به نيټي په کې څوک مړې دی کنه چې دا کار دی ولوک او په ځای لته ټاکولې بس مردار وي نو بل به تنه لګ بیا عبرت اغلته خو مونگا داغی دندو که لگیاو او بس خیر خیریت او خپل لټه ته ورسیدو. تر هغه مونږ دغه لانجه او دنده او چلولا تر دغه مرګه مرګه. وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا او رسید مونږ نیټه خپل یاتا چتا مقرر کړي واز مونږ نه پاره. قال النار مسواكم او بوای الله او را ټیکا ناستاسو دے اکر سڑی دے تاو استا جید علاج دے خوا استا علاج اللہ بو تاو استاسو ٹیکانا چی دے نو آغا اور دے جہنم دے تاسو دو بلزای قابل نئی تاسو دو اور قابل خلقی تاسو چی کمکار کردے دے دا آغی زائی بس اور دے جہنم دے خالدین فی ہمیشہ بہت سی دن کے پاگی کے الا ما شاء اللہ سیوا داغنا یعنی سیوا داغا نور و عذابنونا چلاو واری دا مانمو کو چھ مگر آغا چلاو واری چلاو واری نابدنا را بہر کی دا جانمنا مشرک نروزی انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ چاچه دا اللہ سر صدا جوڑ کرده ده مشرک ده نو اللہ پا آغا جنت حرام کرده ده نو چه جنت پی حرامی نو بل دشتی علتا خو یا جنت ده یا دوزخ ده علتا میان زمان کسی نیش ده اصحاب العراب با اون پا آخره که جنت تلار شی الا ما شاء اللہ الاو دا آغا زبن ناشو واری اللہ ان ربک حکیم علیم یقیناً رب ستا حکمت والا او پوہ دے. شپگم اخیری عقبوی امیان را جمع شوی دی مولیان زان سر کڑی دی اغی پیران زان سر ملگری کڑی دی ټول په جمع یو ځای شوی دی خانان نوابان او بیا حکومت لتلی دی حکومت ځان سره ملګری کړی دی او ټول یو شوی دی او ټول متفقه یو منصوبه ستا خلاف جوړه کړی دی ادا به کیږي داسې او دا اوشوم داسې دی حالاتو ته وګورئ دا اونشو داسې دا ټول شو داسې ټول یو شو چې جدا حق پرست ویني نو ایدا دهشتګردي الګه دهشتګردي را ته وخایا څه دهشتګردي کړې ده دهشتګردي را ته وخایا بنیادی ټکی وخایا څه مسله پیدا کړې ده په دې عمل چې موږ څومره خپګېږو دومره به بل څوک نه خپه شي ته اوس هغه سړی چې هغه کراچۍ کې ناستو د سنچورازی نمخ که داغه وجود نو او آغا چه کلا بیا ام کیو ام جوڑ که او بیا دا آغا تاریخ ټول چره د انسانی کتلو نرکتے او آغا چه کلا انڈیا تا لنگو پا انڈیا که آغا برملا ہوئے چه دا جناسب دا تقسیم چره دا غلط تے دا پاکستان جو جوڑ شوه دے دا جناسب چې کوم پارټیشن کړه دی دای غلط کړه دی او دا په دو قومي نظریه باندې چې دا ملک هم جوړ شوی دا غلط جوړ شوی دی دا دو قومي نظریه غلط اوا هغه کنجر اوس ناشته نو هغه دا زره طالبان او پاکستان واړي کې د جناسب پاکستان ته خطا غلط ویلو تو خو اول دا غي دشمن وی اوس تراله تا قائد اعظم یاد شو جناب یاد شو اوس ته یاد شو او په سوالو په زرګونو خلق دی وجله وي او د انسانیت قاتل او ناس کم ځای کې ردی مل خلاف سازشونه کې نو تا هم خوار شوی او تا هم در شوی او چې موږ شپه ورځ د دې ملک لپاره جاړو دې ته دواګانې کوو نو موږ خراب خلق شو. عجیبه خبره ده ساس پکی غل شو غل پکی ساس شو دو غلو مشر را روان دی او دو خلکو نمخ که منده وی خلک وی غل دی غم وی غل دی او دو طول خلکو نمخ که دو طول لوی غل دو طول لوی داکو قاتل اجرتی اغا چی دنو اغا عرم بی اغا وی داست خلق و داست خلق تو خود امل تراشا چی دی امل سای دوبرا می نگا تو خود تراشا وایا گیدارا ناس کم زائی گی او دبکی دا کم زائی نگی گیدارا لوی گیدار بی لوی دی انسانیت قاتل لی اللہ دی دی ٹولو دا زمان پا جوان سزاور کی اللہ دی کی چی منگی اوینو دی دی ملک تر سامل اکڑی نو اللہ وی وکذالک آنو واللی بعد ظالمین دارنگی مسلط کو منگا بعد ظالمانو بازم ببازو بانی بما کانو یکسبون سبب داغی عملنو چی دیئے کئی دا ٹول اللہ پا یوب المسلط کی اللہ تعالی دی ظالمان پا یوب الاختہ کی او اللہ تینا مسلمانا خلاص کی آغا دیوار شاو گورا پلسطین کی س ظلم اسرائیلو شروع کڑا بے س ظلم شروع کڑا بے او ال دی امریکا وی چی حماس ذمہ دار ہیں ظلم اسرائیل کا یو ذمہ وار وی حماس تے او دے پلا چی یو ٹس چی دا دہشتگردی و تو خدای دی بیخ بنیادو باز او دا اسرائیل دہشتگرد نبی چی ال دی نبی دا برطانی وزیر اعظم تشویش ظاہر کڑا دے او دے پلا دے وی حماس ذمہ وار دے نیو لوئے خپل یو حرامی غنڈے پیدا کرده دی پی اسرائیلو او آغای علب جدا چی دنو سربریت جوڑ کرده دی بیمانو اللہ دی ټول ظالمان تبا کی اللہ دی ټول ظالمان تبا کی او اللہ دی مظلومانو امدادو کی اللہ رب العزت دی زمونگ دی ملک حفاظتو کی او اللہ دی غدارانو نا دا ملک پاک کی اللہ تبارک و تعالی دی ملک د بچی بچی حفاظتو کی د دین اسلام لوی لوی مرکزونه لی پدے کی اللہ تعالی ری د دے ملک حفاظتو کی اللہ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين يا معشر الجن اے ٹولگیا د پریانو ول انس او د انسانانو الم یادکم آیا نور اغلی تاسوتا رسولن پیغمبران منکم د تاسونا یقصونا علیکم چ بیان اولی پتا سو باندے آیاتی آیتنا زما وينذرونكم او يرولي تاسو لقاء يومكم هذا د پیشی درز استاسو د دینا. قالو ابویدی شاہدنا گوائی گو منگا علا انفسنا ظانونو خلو باندی وغرتهم الحیات الدنیا او دوکا کی اچولیو دی جوند دنیا وشهدوا على انفسهم او گوائی با اوکی پخفلو زانونو انهم کانو کافرین چی یکینن دیو کافران ذالکا دا خبر اند دید پارا یا اند دی وجنا لم یکر ربکا چن دے ربسا مولک القرآن حلاک ان کے دکلو بی ظلمن پا ظلم سرا و اہلوها غافلون او دا سے حال کی چوسی دن کی داغی نا خبروی وَلِكُلِّن دَرَجَاتٌ او دو پارا دو طولو درجی دی مِمَّا عَمِلُو دا آغا عملوننا چی دیئے کئی یا دا آغا سنا چی دیئے عمل کئی وَمَا رَبُّكَ او ندی ربستا بِغَافِلٍ لَا خَبَرَا عما يعملون داغنا چدی عمل کئی وربک الغنی او ربستا بے پروا دے ذر رحم خاوند میرا بانی دے ای اشا کچر اغاڑی یذہبکم بوبزی تاسو ختم بکی تاسو ویستخلف او رستو بار اولی من بعدکم ساسو نباد ما یشاؤو آغا چخو خیشی کما انشاکم لکا سنگا چی پیدا اکڑی تاسو من ذریت قوم آخرین دا اولاد دا قوم بلنا انما توعدونا یکیناً حقا چی تاسو سر وعدا کولشی لآتن خامخار ادلون کے دے وما انتم بموجزین او نئی تاسو کمزوری کون کے اللہ تعالی قل او دیتا یا قوم عملو اے قوم زما عمل کوئی علا مکانتکم وزائی خپل باندے پا طریقہ خپل باندے انی عامل یکیناً زیما عمل کون کے پخپلا طریقہ یعنی زیم عمل کون کے دبیان فصوبا تعلمونا نزردا چتا صبا پوشی من چسوگ دے تکون لہو عاقبت الدار چوی داغد پارا خستا انجام دکور دا آخرت انہو یکیناً شاندہ دے لا یفلح الظالمون چنکام یبیگی ظالمان وجعلوا لله اگرذو لدی دی دپارا د الله تعالی او گرذو لدی دی دپارا د الله تعالی مما دا غسنا ورا چې پیدا کړی دی منل هرسه د پسلونو نا والانعام او د ډانګرو نا نصیبن برخا او دو پارا دی صدارانو خپلو برخا فقالو نو ایدی آذا للہ چه دا برخا دا اللہ دا بزعمهم فخیال دی پا گمان دی و آذا لشرکائنا او دا برخه دا ده صدارانو زمونگا فما کانا لشرکائهم نو آغا برخه چیوی ده صدارانو ددئی فلا یسلو الاللہ نو آغا نملاویگی آغا برخه دا اللہ سرا وما كان لله او آغا يسا چوید اللہ تعالی